için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay. Herkese merhaba. İklim için programı başladı. Yücel Sönmez bir bağlantı sorunu dolayısıyla henüz yok. Ben Deniz Ömer Madra. Ben Özdeş Özbay. Özdeş Özbay'la yürütüyoruz. Aslında bizim Yücel Sönmez'in de hazırlamış olduğu bu 2020 için belli başlı her aya bölünmüş haber durumları var. Bu arada da şeyi de söyleyeyim. Hülya ve İrfan Onay'a da teşekkür ederiz, destekçilerimiz. Şimdi başladık. Biz de Yücel'in hazırladığı şey üzerinden biraz gidelim Özdeş. O zaman tabii. Ocak'ta 240 gün sonra söndürülebilen büyük bir Avustralya yangını. Yılın bütününe zaten damgasını vuran olaylardan biriydi. Yeni Güney Galler eyaletindeki kontrol edilemeyen yangınlar tam 240 gün sürdü. 28 kişinin hayatını kaybettiği, 1 milyardan fazla canlının yok olduğu, 3000'den fazla evin de hasar gördüğü biliniyor. Yani 2019'da başlamıştı. Mart başında ancak söndürülebildi. Tarihin en büyük ekolojik faaliyetlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bu 2 yılı damgasını vuran bir şey. 3 milyardan fazla da canlının yaşamını kaybettiği söyleniyordu. 3 milyar evet. O da en az tabii. Yani hesabı yapılamıyor çünkü. Tabii. Tam hesabını yapmak imkansız. Böcekler de var. Başka şeyler de. Ocak ayında Avustralya yangınlarının yanında buzlar ülkesi diye bilinen Norveç'te de tarihin en sıcak kış günü yaşandı. Norveç'in batı kesimlerinde özellikle yaşandı bu. Dondurucuk soğukların yaşanması gereken bölgede 2 Ocak tarihinde sıcaklar mevsim normallerinin 25 derece üzerine çıkarak 19 dereceyle rekor kırmış. Muazzam bir acayiplik yani. 29 derece kış ortasında, tam ortasında ve kutuplarda. Evet, oradan bir de Türkiye'de de yünlü geline kavuştuk diye bir ilginç haber var. Denizli'nin Çameli ilçesinde yeni bir bitki türü keşfedildiği açıklanmış. Denizli yünlü gelini dünya üzerinde sadece Türkiye'de bulunan hoş bir durum bu da. Sanırım Yücel bağlandı. Evet, herkese merhaba. Selam. Merhaba Yücel. Senin hazırladığın şeyi okuyorduk. Tamam, biz neredeyiz? De. En son yünlü gelini duydum. Evet, orada kaldık. Devam edebiliriz. Ocak'ta biraz tabii hızlı gitmemiz de gerekecek herhalde. Belli başlı şeyleri seçelim. Tamam. Ben isterseniz biraz devam edeyim. Siz istediğiniz yerden araya gireyim Ömer abi. Lütfen. Uçan suyun suları uçmaya devam edecek. Bu 11 Ocak'ta alınmış bir karar. Antalya'daki doğa harikası Uçan Su Şelalesi'nin HES projesi mahkeme tarafından iptal kararı verdi. Danıştay tarafından da onaylandı bu. 16 Ocak'ta iklim krizi Endonezya'nın iki adasını yuttu. Bunlar Betet ve Gundul adlı küçük adalardı. Birleşmiş Milletler, evet, Birleşmiş Milletler 16 Ocak'ta bir uyarı yaptı. Son 10 yılımız, bunu hatırlarsınız, konuşmuştuk zaten. Evet, geri döndürülemez bir döngüye girilmesi ihtimali 10 yılı, yani insan kaynaklı kirliliğin devam etmesi halinde, evet. Evet, yok olma riski taşıyan canlı sayısını da 1 milyon tür olarak açıklamışlardı. 20 Ocak'ta bir güzel haber geldi. Sebzelerin %14'ünde yasak pestisitler, zehirler, tarım zehirleri yasaklandı. 14 tanesi. 21 Ocak'ta karbon rekoru kırdık. 415.79 ppm seviyesine ulaştık. Milyonda parça yani, evet. Evet. Ama Küba, tabii önümüzdeki aylarda onu da geride bırakacaktık. 18'e kadar yolu var bunun bu yıl. Evet. Maalesef. Küba dünyanın en sürdürülebilir ülkesi oldu 23 Ocak'ta. Sürdürülebilir Gelişim Endeksine göre. 27 Ocak'ta hatırlarsınız korkunç bir felaketti. Çekirge istilası başladı. Doğu Afrika'da ve daha sonra yayıldı da bu. Önümüzdeki günlerde gelecek. Ben biraz daha hızlanayım. Şubat ayında... Buyurun Ömer abi. Evet, yani böyle hızla devam edebiliriz. Tamam. Evet, yetiştirebilmek için. Yani Şubat'ta göller bölgesinin çöller bölgesi olma yoluna girdiğini, Antalya'da özellikle Isparta, Burdur ve Denizli Kış Çevre Platformu'nun göller yöresinde 65'ten fazla göller yöresinde göle sahip 35 gölün kuruduğunu ve 3 büyük gölün de susuzluk nedeniyle kuruma tehlikesi içinde olduğunu duyurmuş. Bu çok önemli yani. Evet. Bu arada ilginç bir şey oldu. Türkiye'nin ilk bitki fabrikası kuruldu 2 Şubat'ta Antalya'da. Bu topraksız bitki üretimi aynı zamanda. İlk işte fesleğen, ıspanak, kekik, tere, roka gibi yeşil bitkileri üretmeye başladı. Nerede üretiyorlar hiç bunu? Antalya'da. Yani topraksız nasıl oluyor diye. Topraksız ve güneşsiz. İlginç bir yapısı var aslında Özdeş. Böyle boruların içinde çıkıyor gibi bitkiler. İşte dibinden sadece su alıyor ve gerekli vitaminleri alıyor. Tabii. Acayip bir şey. 8 Şubat'ta Antarktika sıcaklık rekoru kırdı. 18.3 derece, ama tabii bu burada kalmadı. Rekorlar gelmeye devam etti. Karbon'da ikinci rekorda 13 Şubat'ta gelmiş. Biraz önce, 2 dakika önce konuştuğumuz rekor kırılmış. 416.08 ppm, milyonda parçacık oranı yani. Aynen. Çember sakallı penguenlerin risk altında olduğu Antarktika'da ve 50 yılda %60'ından fazlasının azaldığı açıklandı. Anadolu Sırtlan Projesi başladı. 17 Şubat'ta çizgili sırtlanları korumak üzere başlatılan bir proje. Bu arada çekirgelerimiz Afrika'dan devam etmeye devam ettiler ve Hindistan'ı işgal ettiler. Tarih 18 Şubat. Bilim insanları ilk nefes almayan hayvanı keşfetti 26 Şubat'ta. Bu çok ilginçti. Benim çok dikkatimi çeken bir haberdi. Mart ayına geçtik. Mart ayında biliyorsunuz korona artık Çin'den çıkıp dünyaya yayılmaya ve etkisini göstermeye başladığı bir ay. Ve ilk Çin'deki emarelerinde hava kirliliğinin de çok keskin bir düşüş yaşandığını gördük Mart'ın başından itibaren. 3 Mart'ta sonra geri gelecekti tabii. Tabii geri gelecek. Ama bu bir Nisan'ın sonuna kadar daha güzelleşmeye devam edecek. Tabii. Evet. 30 bin türün uçurumun kenarında olduğunu açıkladı Uluslararası Doğayı Koruma Birliği 3 Mart'ta. Evet, bu da hayatın sonunu haberciliğin berbat bir haber tabii. Çünkü bütün hayatın temeli biyolojik çeşitlilikte zaten. Aynen. 4 Mart'ta AB iklim yasasını onayladı. 2050'de net sıfır emisyon hedefiyle. 6 Mart'ta Greta Thunberg de bunu asla yeterli olmadığını, göz boyama olduğunu söyledi zaten. Aynen. Daha sonra zaten tarım politikalarının olan CAP programıyla bunun tam aksi yönünde adım da attılar. Farklı uygulamalar oldu, aynen. Yaren Leylek var, her yıl gelen ve Adem amcayla buluşup sandalıyla balığa çıkan. 6 Mart'ta döndü ve Adem amcayla buluştu. Siyah flamingo yeniden Türkiye'de görüldü 8 ya, Mart'ta. Bunu da kaçırmışım ben. Evet, buna iyi haberleri de yerleştirmişsin, iyi etmişsin yani. Evet, tamamen çok güzelmiş. Bundan sonrakini istersen ben söyleyeyim. Lütfen buyurun. 11 Mart'ta Kenya'da dünyada türünün son örneği olduğu düşünen beyaz dişi zürafanın öldürüldüğü açıklanmış. Yani avlanmış, öyle mi? Ne güzel. Evet, aynen öyle. Ama sonrasında yine güzel şeyler oluyor Ömer abi. 17 Mart, Mart'ın ortasından sonra hayvanlar şehirlere dönmeye başlıyor. Mekanın asıl sahipleri diyelim biz onlara. Dünyanın bütün büyük şehirlerinde çok yaban hayatında kırda bayırda görmeye alıştığımız canlıları görmeye başladık. Evet, koronavirüs yüzünden tabii oluyor. Yani tabii, insanlar çekilince sokaklardan. Evet, hayvanlar tekrar ait oldukları yerlere döndüler. Birleşmiş Milletler 25 Mart'ta açıklama yaptı. Koronanın aslında doğanın insanlığa bir mesaj olduğunu ve bunu düşünerek hareket etmemiz gerektiğini, ama pek işe yaramadı işin açıkçası bu açıklama. Nisan ayına geldik UNEP böylelikle. UNEP direktörü Inger Andersen. Evet, çok önemli aslında bu söylediği tabii. Nisan'da şehirlerimiz artık normalde yabanda görmeye alıştığımız hayvanlarla doldu. Yani Puma'ya kadar şehirlere indiler hayvanlar. Zeytin yeşili deniz kaplumbağası 8 Nisan'da rekor kırdı. 70 bin tanesi Hindistan'da sahile çıkarak olağanüstü bir şeydi bu. Uçuşlar durdu, dünya biraz nefes aldı 13 Nisan gibi ve karbon salınımının 28 milyon ton düştüğü açıklandı NASA tarafında o tarihte. Avrupa'da bu arada zeytin cüzdanı başladı 14 Nisan'da. Bu sonradan çok yayıldı ve Portekiz, İspanya'ya kadar gitti. Türkiye'ye gelecek mi diye çok korktuk ama hiçbir şey görmedik Allah'tan. İlginç bir şey oldu. 18 Nisan'da Uludağ'ı gördük Bursa'dan, İstanbul'dan. Havalar açılınca ve temizlenince. Hindistan'da da Taj Mahal'i gördüler aynı şekilde. Aynı şekilde Himalayaları da gördüler. Evet. 18 Nisan'da gene bunun bir uzantısı olarak Pamukkale çok daha beyazladı insanlar gitmeyince. Aylar içinde daha beyaz bir hale döndü. 20 Nisan'da nesli tükenme riskiyle karşı karşıya olan deri sırtlı deniz kaplumbağalarını gördük sahillerde. Yumurta bırakmaya çıktılar ve insanların olmamasını fırsat bilerek, bu çok sevindirici ve mutlu edici bir şeydi. Salgının etkileri denizlere çok yaradı ve Tayland Ulusal Parklar Yaban Hayat ve Bitki Koruma Dairesi mercanlarda gözle görülük bir artış ve canlı türlerinde de artış gözlendiğini açıkladı. Bu arada tabii kötü şeyler olmaya devam etti. Arktik üzerinde ozon tabakasındaki en büyük delik kapandı 25 Nisan'da, ama bu sonradan çok geçici olduğu ortaya çıktı. O ayrı bir konu. Bu arada 26 Nisan'da yeni bir çiğdem türümüz oldu. Ege Üniversitesi'ndeki bilim insanları buldular ve literatüre kazandırarak açıklama yaptılar. Ve böylelikle Mayıs ayına geldik. Mayıs ayı 1 Mayıs'ta işçi bayramıyla beraber Türkiye'nin en yaşlı kaplumbağası Tuki'nin 100. yaşını kutladık. Ama arkadan İzmir'i çekirgeler istila etti. Evet, 2 Mayıs'ta İzmir'i çekirgeler işgal etti. Özellikle Tire'de ve bir ilçe daha vardı orada. Çok etkili oldular ve tarım ürünlerine çok ciddi, Kemalpaşa'da çok ciddi zararlar verdiler tarım ürünlerine. 3 Mayıs'ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi İstanbulluları uyardı. Nisan'da çok az yağış düştü. Yağışlar ortalama %22 oranında geriledi ve su tasarrufunda bulunun diye. 6 Mayıs'ta Ergene'de kirliliğin %54 oranında azaldığı, yine tabii pandemi ve koronanın etkisiyle, Çorlu Mühendislik Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Lokman Hakan Tecer açıkladı bunu. 8 Mayıs'ta kötü bir haber. Olimpos imar planı onaylandı. 12 Mayıs'ta ilginç bir haber aldık. Katil arılar Amerika'da görülmüştü önce. Sonra oradan Avrupa'da görülmeye başlandı ve bir can aldı. Ve normalde kökeni Asya bu arıların. 13 Mayıs'ta 4 bölge hassas alan ilan edildi ve koruma altına alındı. Bunlar Kayseri'nin Yeşilhisar, Yaylalı, Develi ilçeli sınırlarında bulunan Sultan Sazlığı, Van, Edremit ve Gevaş ilçe sınırlarındaki Dönemeç Sazlıkları ve Sivas Afik ilçesindeki Hafik Büyük Gölü hassas alan ilan edilip koruma altına alındı. Gediz Deltası bu arada 17 Mayıs'ta flamingo rekoru kırdı. 18 bin flamingo yavrusu ilk adımlarını atmaya başladılar Gediz Deltası'nda. Bu olağanüstü bir haberdi. 17 Mayıs'ta Adana'da sıcaklık rekoru kırıldı. 42 dereceye ulaşıldı. 18 Mayıs'ta 150 yıl sonra Giresun ilişe bir Karahisar ilçesinde Sarıdağ Gölü'nü yeniden bulduk. Bunu en son 1876'da bir Rus doğa tarihçisi görüp kayda almıştı. 150 yıl sonra bu çiçekle buluşmak güzel oldu yine. 13 yaşındaki iklim aktivisti Atlas Sarrafoğlu WWF'nin Küresel Gençlik Ödülünü kazandı 18 Mayıs'ta. Şimdi program yapıyor, iklim acili yapıyor Açık Radyo'da. Evet, Greenpeace Akdeniz plastikte lider olduğumuzu açıkladı. Tabii bu Avrupa İstatistik Ofisi'nden gelen bir açıklamaydı. Ters yönde çöpünü, bir liderlik. Tabii bütün çöpünü aldığımız için gelen bir liderlik Avrupa'nın. Birleşmiş Milletler 1 milyon canlı türü yok olmanın eşiğinde diye tekrar bir açıklama yaptı. 22 Mayıs'ta Dünya Biyolojik Çeşitlilik Günü nedeniyle. Orta Anadolu'da bu arada rekor soğuklar yaşadık. Sivas ve Eskişehir, Kayseri civarında don nedeniyle ürünlerin yaklaşık yeşil yapraklı ürünlerin yaklaşık %40'ını kaybettik. Evet, biraz rekor daha hızlanmamız lazım. Tamam. Rekor soğukların üstünden Sibirya'da sıcaklık rekoru kırıldı Haziran'da. Ama aynı Sibirya'da tabii bunun üzerine de orman yangını oldu şimdi. Aynen. 16 tarım zehri yasaklandı 10 Haziran'da. Küre Dağları'nda yeni bir endemik bitki türü keşfedildi 12 Haziran'da. Tuz Gölü her yıl olduğu gibi gene kurudu, damla su kalmadı ve orada çıkan flamingo yavruları öldü yüzlercesi. 17 Haziran'da gerçekleşti, bu kamuoyuna duyuruldu. Bursa'da sel felaketi oldu değil mi 22 Haziran'da? Evet, Temmuz'a geldik ve Temmuz'da büyük bir felaketle başladık. Gelibolu Yarımadası yandı. 6 Temmuz'da başlayan bir yangındı. Ege Denizi'nde ilk defa Sakız Adası civarlarında dünyanın en büyük canlısı mavi balinayı gördük. Bu arada Artvin'de sel oldu. Sel oldu. 4 aynen. Kişi hayatını kaybetti. Konya altı sahilinin 60 yılda 35 metre eridiği açıklandı. Bu arada 21 Temmuz'da Sibirya'da çok büyük bir orman yangını 24 saatte 28 bin hektarı yaktı. Ağustos ayına geldik. Ağustos ayına ABD genetiği değiştirilmiş 750 milyon sivrisineği doğaya salacağını açıkladı. Bu çok enteresan bir haberdi. Evet. Isıtmayı genetik bilimle önlemeyi planlıyorlar ama göreceğiz sonuçta. Göreceğiz ne olacak, evet. Zika, deng humması, sarı humma gibi hastalıkları. Ama yok etmek için. Çok tartışmalı bir durum bu. Bilemiyoruz sonuçlarını ama başladı bu. Evet. Adana'da büyük bir, bir şeyde çok önemli bir haber. 30 yıldan kısa süre içinde 28 trilyon ton buzulun eridiği açıklandı. Adana'da da yangın Kozan'da. Eylül'e gelirsek? Eylül'de Boğaziçi Üniversitesi iklim değişikliği ile ilgili olarak Malatya kayısısının ciddi tehlike içerdiğini, verim düşüşü beklendiğini açıklandı. ABD'de 3 saatte 33 derecelik sıcaklık düşüşü gerçekleşti. Bu inanılmazdı yani. Evet, bir gün önce yazken bir gün iklim sonra. İklim değişikliğinin tipik özelliklerinden birisi bu da, evet. Aynen. Dipsiz gölün artık göl olmadığı açıklandı Eylül ayının sonuna doğru. Tamamen özelliğini kaybettiğini açıkladı bilim insanları. Gümüşhane'de evet. Ekim ayına geldik. Ekim ayında bir tarım ilacı zaferi daha kazanıldı. Monsanto'ya karşı İzmirli avukatın açtığı bir davaydı. Bu arada ilginç bir şey oldu. Yarısı erkek yarısı dişi bir kuş bulundu ilk defa Amerika'da. Marmara Denizi'nde ilk defa caretta yuvası bulundu. Bunda pandeminin de etkisi muhtemelen olabilir. Eylül'ün ortaları gibi açıklandı bu. Rusya'da çok büyük bir çevre felaketi yaşandı. Kamçatka Yarımadası'nda milyonlarca canlı öldü. Bu arada bir rekor geldi. Kıyı çamur çulluğu kuşu 12 bin kilometre kesintisiz uçuş yaparak dünya rekoru kırdığı açıklandı. 12 bin kilometre. Evet, aynen. Muazzam bir şey. Takip edilmişti uydu vericisiyle. 1500 yaşında bir armut ağacı keşfettik Artvin Şavşat'ta. Yine Ekim'in sonuna doğru Türkiye'nin en yaşlı ağacı olan porsuk ağacı Zonguldak'taki 4115 yıllık olduğu ve koruma altına alındığı açıklandı. Kasım'da dünyayı büyük su sıkıntısı bekliyor açıklamasıyla başladık Kasım'a. WWF uyardı bu konuyla ilgili. Ayasofya'nın kedisi öldü 7 Kasım'da. Vali tarafından duyuruldu. Ve Ilısı Barajı bir insanlık tarihini daha yuttu Kasım ayında. Evet. Göbekli Tepe'den da 1000 yıl daha yaşlı. Eski, evet. Tepe. Aynen, daha Hasan doğru düzgün Hasan bile Hasan açamamıştık. Aynen. Bu arada 1 trilyon euroluk yeşil plan onaylandı Avrupa Birliği hükümeti tarafından 12 Kasım'da. 22 Kasım'da Kuzey Kutbu'nun donmadığı duyuruldu. Her zamanki zamanı gecikmişti donmanın. 28 Kasım'da suların %35'ini bugüne kadar yok ettiğimiz açıklandı 1970-2015 yılları arasında. Ve geldik Aralık ayına, balon balığı katliamı başladı. Normalde bu denizlerde olmayan bir canlı denizlere zarar veriyor diye öldürülmesi ve kuyruğunu götürene 5 lira veriliyor gibi bir kararla açıklandı bu. 2 Aralık'ta ateşimiz yine yükseldi. Dünya Meteoroloji Örgütü küresel çapta çok sayıda çevre felaketinin yaşandığı 2020'nin tarihin en sıcak yıllarından 3 yılından biri olacağını duyurdu. Belki de birincisi. Belki de birincisi. Evet, ben başka farklı kaynaklardan da baktım. Birinci olma ihtimali çok yüksek. Yüksek, evet. En kötü ihtimalle ikinci en sıcak yıl olacak. Telli turna, kadife ördek ve yaz ördeğinin Türkiye'yi artık terk ettiği, burada üremediği açıklandı. İkinci Avrupa üreyen kuş atlasıyla birlikte. Ve son olarak Birleşmiş Milletler gezegen endüstri öncesine kıyasla 3 derece ısınma yolunda diye bir açıklama yaptı. Ve halen o yolda devam ediyoruz. Yücel, çok teşekkür ederiz, gayet iyi bir derleme bu. Bunu Açık Radyo'nun internet sitesine de koyarız, dinleyiciler okurlar olarak da takip edebilirler. Tamamdır, bu haberleri bu programın bir uzantısı olarak. Peki, süreyi bile aşmaktayız, hoşça kalın diyelim. Hoşça kalın, görüşmek İyi üzere. Yıllar. İklim için bir iklim adaleti güncesi. Paris Anlaşması sonrası iklim mücadelesine dair bir fikri takip çalışması. Hazırlayan ve sunanlar Yücel Sönmez, Ömer Madra ve Özdeş Özbay.